nini oya mabe nalemi kokunda tango nyonso na babanda kitoko na ganyonso eke sana nakendeke bapagie bango batonda nsima na nga kolokoto tonga makolo nyonso wana se mpo na likolo ya mobali oyo Yo.